प्रिय आत्मा, कम संख्या जीवन प्रगति के सूत्र को पहले सूत्र के संबंध में कुछ बातें लिखी थी। वो पहला सूत्र था अतीत से वो जो व्यक्ति पीछे लौट कर देखते रहते हैं वे आगे देखने में असमर्थ हो जाते हैं और जीवन सदा आगे की ओर है पीछे की ओर नहीं। जो पीछे है उसका भी नाम मृत्यु है। पीछे वो है जो मर चुका है, आगे वो है जो जीवन में। पीछे की ओर जिनकी दृष्टि है वे मृत्यु को देखने में संतुष्ट हो जाते हैं और जो मृत्यु को देखते हैं वे धीरे धीरे मर जाने को आशिक हैं। जीवन का दर्शन आगे है वहां जहां अभी सूरज उगेगा, वहां जहां फूल अभी खिलेंगे, वहां जहां जीवन होगा, वहां नहीं जहां पद चिन्ह रह गए थे, जहां हम कभी थे, जहां कभी फूल खिले और जहां कभी सूरज निकला, जहां अब रास्ते की मूर्ति दूर रह गई है वहां जीवन नहीं। चाहे व्यक्ति हो और चाहे राष्ट्र, पीछे की तरफ देखने वाले लोग धीरे धीरे जड़ हो जाते हैं। भारत भी इसी प्रति जड़ हो गया। इसलिए पहली बात मैंने कही पीछे की तरफ देखने से मुक्ति चाहिए। दूसरा सूत्र आज आपसे कहना चाहता हूं। दिल्ली में पुरी के शंकराचार्य खड़े हुए एक सुबह एक सज्जन उनके दर्शन को गए और दर्शन के बाद हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हमारी एक छोटी सी समिति है जहां हम ब्रह्म ज्ञान पर विचार करते हैं, आप कृपा करें और हमारे बीच चल के हमें उद्बोधन दें। शंकराचार्य ने नीचे से ऊपर तक उन्हें देखा और कहा कोट पतलून और टाई पहनकर ब्रह्म ज्ञान पाने की कोशिश कर रहे तो हमारे ऋषि मुनि नासमझ थे जिन्होंने कोट पतलून और टाई नहीं पहनी। वो व्यक्ति तो घबरा गए। आज तक 10-20 और लोग बैठे होंगे। इस देश में ना समझो कि तो कोई कमी नहीं, वे कहीं भी इकट्ठे हो जाते। वे सब मुक्त भाव से प्रसन्न हुए होंगे कि शंकराचार्य ने कितनी अद्भुत ज्ञान की बात कही और तब शंकराचार्य ने कहा कि कृपा करके अपनी टोपी निकालिए, टोपी के भीतर चोटी है या नहीं, अगर चोटी नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान कभी भी नहीं हो। और बात यहीं तक नहीं रुकी। जो अंतिम बात उन्होंने कही वो तो बहुत हैरानी थी और यह अगर मैंने किसी और को सुनी होती तो शायद मैं विश्वास भी नहीं करता, लेकिन कल्याण ने ये पूरी कथा छापी है और बड़ी प्रशंसा से छापी। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अंत में आप ये बताइए कि पेशाब खड़े होकर करते हैं कि बैठ के, खड़े होकर पेशाब करने वालों को ब्रह्म ज्ञान की कोई प्राप्ति नहीं होती। ये मुझे पहली बार पता चला कि ब्रह्म ज्ञान पाने में पेशाब करने के ढंग का भी संबंध है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पर भी हम विश्वास किए चले जाते हैं, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों को भी हम कहे चले जाते हैं, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पर भी न संदेह पैदा होता, न विचार पैदा होता, न विद्रोह पैदा होता, न हमारे मानस में कोई बगावत आती, न कोई इंकार होता। इससे क्यों समझाता है? क्या हमने सोचना बंद कर दिया? निश्चित ही

मुल्ला ने ऊपर से सिर उठाया आरती के और कहा कि मैं मर चुका हूं, अगर मैं जिंदा होता तो तुम्हें बता देता। रास्ता तो पूरब का जो है वही जल्दी पहुंचता, जब मैं जिंदा था तो पूरब के रास्ते से ही जाता, लेकिन अब चूंकि मैं मर चुका हूं मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लोगों ने उसकी अर्थी नीचे पटक दी और कहा कि तुम कहते मूर्ख, जब तुम बोल रहे हो तो तुम जिंदा हो, उसने कहा कभी नहीं हो सकता, मैंने अपने गुरु को विश्वास कर लिया और मेरे गुरु कभी भूल नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते, भविष्य की बातें बता देते। उन्होंने कहा कि तुम अभी मर जाओ, मैं मर गया, अब मैं जिंदा नहीं हूं, अब कोई लाख कहे मैं विश्वास नहीं छोड़ सकता, मैं तो अपने गुरु के चरणों को पकड़े हुए हूं, उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा। इस मुल्ला नसरुद्दीन का हमें हस्ती आती है, लेकिन शायद हमें पता नहीं कि वो ये कहानी हम पर फंसने के लिए लिख गया है। हम सबकी हालत ऐसी, जीवन के तथ्यों को देखने की हमारी तैयारी नहीं। वह आदमी जिंदा है, वह आदमी बोल रहा है, लेकिन वो कहता क्योंकि मेरे गुरु ने कह दिया इसलिए मैं मर गया। जीवन होते हुए भी जीते हुए भी इस तथ्य पर देखने की उसकी तैयारी नहीं है, लेकिन जो कहा गया है उसके विश्वास की तैयारी। हम भी जो है उसे नहीं देख रहे, जो कहा गया है और जो हमने विश्वास कर लिया उसको ही लेके चले जाते हैं, उसको ही दोहराए चले जाते हैं। और कोई हमें लाज बताए कि जिंदगी को शौक है तो भी हम मानने को तैयार नहीं। हम सबको दिखाई पड़ती है कि चारों तरफ की जो जिंदगी है सच है, यथार्थ है, लेकिन हमारी किताबों में लिखा है कि बाहर का जो जगत है वो माया इल्यूजन है। हम वही दोहराए जा रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत में लिखा है और जगत चारों तरफ दिखाई पड़ता है, चारों तरफ जगत अपने पूरे यथार्थ में मौजूद है, लेकिन किताब में लिखा हुआ है कि जगत माया है और ब्रह्म सत्य है। हम वही दोहराए चले जा रहे हैं, ब्रह्म हमें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा, जगत हमें प्रतिबंध दिखाई पड़ रहा, जो दिखाई पड़ रहा है उसे इनकार कर ले, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उसकी गवाही भरे चल जा रहे हैं। अच्छी जगत है ये बात, और इस भांति का अनुभव लेकर अगर कोई कौन चलेगी तो उस कौन का कोई सुंदर भविष्य नहीं हो सकता, न अतीत न वर्तमान सुंदर हो और न भविष्य सुंदर हो सकता है। जीवन कैसा है, जीवन के सत्य कैसे हैं, उन्हें वैसे ही देखना जरूरी है अगर उन्हें बदलना हो। अगर किसी दिन ब्रह्म को भी खोजना हो तो जगत को माया कहते उसे नहीं खोज सकते हैं आप। अगर ब्रह्म को भी खोजना हो तो जगत में जो सत्य है उसकी खोज करके ही उसे भी खोजा जा सकता। सत्य की खोज से ही अंततः हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, कल्पनाओं की घोषणाओं से और विश्वासों के अंबार लगा देने से कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हम सब जो दिखाई पड़ता है उसे मानने की हमारी उतनी तैयारी नहीं है जो हमें कहा गया, ये संभावना है। दूसरा अवरोध है जो जीवन में शांति आने के मार्ग पर बाधा बनकर खड़ा हो गया, विश्वास से मुक्ति आवश्यक है। और क्यों मुक्ति आवश्यक है, ताकि विचार का प्रभाव, ताकि विचार की प्रक्रिया, ताकि विचार का जन्म हो सके। विचार और विश्वास के संबंध में थोड़ी बात समझ लेनी जरूरी है। विश्वास का अर्थ है अंधापन, विश्वास का अर्थ है मैं नहीं दूसरा जो कह रहा है वो ठीक है, विश्वास का अर्थ है अपने को इनकार करना और दूसरे को स्वीकार करना, विश्वास का अर्थ है उस चुनौती को इनकार करना जिसने विचार का मौका दिया था, विश्वास का अर्थ है समस्या खड़ी है सामने उसे न देखना, समाधान बताया किसी ने उसे ही पकड़ के दोहराए चले जाना। मैंने सुना जापान के एक छोटे से गांव में दो मंदिर थे, एक पूरब का मंदिर था एक पश्चिम का मंदिर था, दोनों मंदिरों में बहुत झगड़ा, जैसा कि मंदिरों में झगड़ा होता है, आज तक पृथ्वी पर ऐसा नहीं हो सका कि मंदिरों में झगड़ा हो। मंदिर कभी भी मित्रता नहीं बनाता है,

मैं उस आदमी को धार्मिक कहता हूँ जो विचार करता है और इतना तीव्र विचार करता है कि अपने सारे व्यक्तित्व को विचार की अग्नि में, सारे व्यक्तित्व के साथ फूल पड़ता है पूछने के लिए। उसका रो रो, उसका कंकन, उसके मन की सारी शक्ति सोचने लगती है, तब ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, तब ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना हो। आदमी जो पूछ सकता है वो आदमी उत्तर दे सकता है, आदमी जिस बात को उलझा सकता है उसे आदमी सुलझा सकता है। लेकिन विचार की प्रक्रिया से ही संभव है, विश्वास की प्रक्रिया से ही। असल में विश्वास सिर्फ विचार से बचने का होता है। जो लोग विचार के क्रम से बचना चाहते हैं वे विश्वास कर लेते हैं। वे कहते हैं हम क्यों झंझट में पड़े, जो जानता हो हम उसकी मांग लें। और तब वे जो स्वयं जान सकते थे उसका मौका ही कभी नहीं आएगा। और ध्यान रहे, हम जिन शक्तियों का उपयोग करते हैं वे विकसित होती हैं और जिनका हम उपयोग नहीं करते वे विकसित नहीं होती, पंगू हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एक दो वर्ष तक बैठ जाए और पैरों को मत चलें, फिर पैरों में लग जाए। एक दो वर्ष तक अंधेरे में बैठ जाए, आंख बंद कर ले, फिर आंख में रोशनी खो दे। एक दो वर्ष तक हम जिस अंग का भी उपयोग नहीं करेंगे वही व्यर्थ हो जाए। और विचार की प्रक्रिया का ये देश हजारों साल से उपयोग नहीं कर रहा, तो अगर हमारे विचार की क्षमता नष्ट हो गई है तो आश्चर्य नहीं है। और हम बचपन से बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप ये चाहते हैं कि विश्वास करे, स्कूल में गुरु चाहता है विश्वास करे, सारा समाज चाहता है विश्वास करे। तो बच्चे के विचार करने की क्षमता पर हम विकसित नहीं होते। हम सब चाहते हैं कि विश्वास करो, बाप अपने बेटे से कहता है, हम जो कहते हैं वो ठीक, हमारा अनुभव, हमारी उम्र, हमने जाना, तुम अभी क्या जानते। बाप ठोकता है उसके ऊपर कि जो हम कहते हैं वो ठीक, क्योंकि मैं बाप। अब बाप होने से कोई बात कहीं ठीक हो, बाप होने से किसी बात के ठीक होने का कोई भी संबंध नहीं। लेकिन ठीक हो तो भी बात का ठीक होना न ठीक होना उतना मूल्यवान नहीं है, जितना मूल्यवान यह है कि आप बच्चे की विचार की प्रक्रिया को रोक रहे हैं, आप उसे विश्वास करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आप उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और बच्चा अगर मान लेगा आपकी बात तो इसलिए नहीं कि उसके विचार को जच गई, इसलिए कि आप पिता ने नुकसान पहुंचा सकते हैं, भोजन रोक सकते हैं, जाता मार सकते हैं, घर के बाहर निकाल सकते हैं। इन भयों के कारण वो आपकी बात मान लेगा, उस बच्चे की जिंदगी में विचार तो बंद हो जाएगा, भय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम सब डरे हुए लोग, हम सोचते ही नहीं, हम इतने डर गए हैं कि सोचने का सवाल ही नहीं। अगर हमारे मन में सवाल उठे कि भगवान है, हमें फौरन डर लगता है कि कहीं अगर अन्नदान नहीं है तो भगवान नाराज हो जाए, नरक में है। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लड़के, अगर वैसे आप उनसे पूछिए तो बड़े विद्रोह की बातें करेंगे, अगर वैसे आप उनसे पूछिए तो वो किसी पुरानी बात को मानने को राजी नहीं होंगे, लेकिन परीक्षा के वक्त देखिए वो सब आस्तिक हो जाएंगे। हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़े बीएससी पढ़ते हैं, एमएससी के विद्यार्थी हैं, हनुमान जी से कह रहे हैं कि नारियल चढ़ा दें। जहाँ भय पकड़ा, और आप भी और हम सब जब स्वस्थ होते हैं कोई परेशानी नहीं होती, भगवान भगवान की हम चिंता नहीं करते। बीमारी आ जाए, सुख आ जाए, नौकरी छूट जाए और एकदम भगवान की याद आती है। क्यों? क्योंकि भगवान हमने विचारा थोड़ी है, भगवान हमारे भीतर भय के साथ संयुक्त होकर बैठे हैं। हमने कुछ सोचा ही नहीं है कभी, हमारे भीतर तो फियर है, भय। जब भय पकड़ता है बस तब हम हाथ जोड़ने लगते हैं। अभी पता चल जाए कि इंदौर के ऊपर बम गिरना है, फिर देखिए मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में कितनी भीड़ हो जाए। अभी पता चल जाए कि बम गिरने वाला है, आपके घुटने एकदम जमीन में मुड़ जाए, हाथ जुड़ जाएंगे, आप आपकी तरफ से बचाओ, भगवान बचाओ। मैंने सुना एक फकीर एक नाव से यात्रा कर रहा है, कोई 10-20 लोग थे नाव, सारे लोग दूर दूर से बहुत सा धन कमा के वापिस लौटते थे, व्यापारी थे।

महावीर और बुद्ध दोनों एक ही समय में एक ही इलाके में पैदा हुए। संतान इससे और ऐसा भी हुआ कि कभी एक ही गांव में भी ठहरे, और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक ही धर्मशाला के एक हिस्से में महावीर ठहरे और दूसरे हिस्से में बुद्ध ठहरे। एक ही गांव से गुजरे, एक ही गांव से गुजरे, एक ही इलाकों से गुजरे, 40 साल तक बिहार के छोटे से इलाके में दौड़ गए, लेकिन दोनों का कोई जिक्र नहीं होगा, दोनों का कोई नाम नहीं होगा, दोनों की कोई गिनती नहीं होगी। लोग कहते हैं कैसे आपस में मेरे को कोई जरूरत नहीं, विचार करने वाले किसी के विचार कोई जरूरत नहीं। विश्वासी को बड़ी जरूरत है कि विश्वासी अपने को बताता है, दूसरे सोचता है दूसरे को माफ हो जाए तो उसकी ताकत आ जाए, तो विश्वासी भीड़ इकट्ठी करता है, फिर वो भीड़ की संख्या में ताकत मानता है, वो कहता है हिंदू हिंदुओं की इतनी करोड़ संख्या है, मुसलमान मुसलमानों की इतनी करोड़ संख्या है, फलाने उनकी इतनी करोड़ संख्या है, फिर विश्वासी संख्या बढ़ाने में लगते हैं, अपनी संख्या बढ़ाओ, कन्वर्ट करो, हिंदू को ईसाई बनाओ, ईसाई को आदिवासी बनाओ, सपने बदलो, तिलक बदलो, आदमियों को रक्त बदलाओ, क्यों बनाने की क्या जरूरत है, किसी के हिंदू को करो, चर्च वालों को मंदिर बनाओ, मंदिर वालों को यहाँ ले जाओ, सबकी क्या जरूरत है, जरूरत है जरूरी है लोग जितनी उनकी संख्या बढ़ जाती है हमारे विचार वन आत्मा अकेला पर्याप्त विचार वो आदमी अकेला ही होता है, सच तो ये है कि विचार जब वो करता है तो पाता है प्रत्येक व्यक्ति अकेला है, अकेला ही है, अकेला ही हो सकता है, सांस भ्रम सांस झूठ सांस सत्य एक व्यक्ति एक गहरे आदमी अकेला अकेला जमता है, अकेला मरता है, अकेला जीता है, जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों में सफल अकेले कोई किसी के साथ भीतर नहीं जा सकता, हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन सब अकेले बैठे, हम इतने लोग यहाँ लेकिन कौन किसके साथ, जैसे जैसे विचार करता है वैसे वैसे व्यक्ति को अपने और जैसे जैसे व्यक्ति को अकेले कम का बोल देता है व्यक्ति भीतर की तरफ जाता है, क्योंकि बाहर की तरफ जाने का एक ही कारण है कि हम दूसरे को शांति खोजें, दूसरे को मित्र बना लें, दूसरे को शांत बना लें, दूसरे की तलाश में हम बाहर जाते हैं, पति जाता है पत्नी की तलाश में बाहर, पत्नी जाती है पति की तलाश में बाहर, गुरु जाता है शिष्यों की तलाश में बाहर, शिष्य जाते हैं गुरुओं की तलाश में बाहर, लेकिन जब शक्ति की तलाश में जाए स्वयं की तलाश में जाने तो उससे अपने भीतर जाना होते हैं। मैं आज तो करना चाहता हूँ इस देश की प्रतिभा को सबसे बड़ी जंग खा गई है, वो जंग खा गई इसलिए कि हमने विचार करने की जो महान क्षमता थी उसको खो के विश्वास करने के कचरे को पकड़ दिया, और सब एक एक आदमी के भीतर विचार का पूरा नहीं होता, हम पूरा खो भी नहीं पाते अपने भीतर कि जहाँ जल स्रोत है चेतना के मन में पहुंचे, और ध्यान करें जो खोजेगा वो खोजेगा, जो नहीं खोजेगा वो बाहर खड़ा रहता है, अपने ही घर के बाहर खड़ा रहता है, और जब हम अपने ही बाहर खड़े रह जाते हैं तो हम तो पसंद हम बिल्कुल ही ऊपरी आदमी हो, सब कुछ हजार सच्चे आदमी हो। मैंने सुना था एक दार्शनिक खेत के पास और खेत में झूठा आदमी खड़ा, झूठा आदमी यानी लकड़ी के डंडे पर हंडी लगी थी कुर्ता पहने हुए, ऐसे तो हम भी अपने को खोजे तो हंडी और कुर्ते और लकड़ी और डंडे के सिवाय बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने को अपने आप को समझते उस नकली आदमी समझते, नकली आदमी खड़ा था खेत के पास और एक दार्शनिक वहां से निकलता बहुत बाहर निकला, उसे बड़ी हैरानी होती थी कि नकली आदमी अकेला खड़ा था, घबरा नहीं जाता, धूप भी आती है तब भी खड़ा है, बरसात आती तब भी खड़ा है, दिन भी रात भी अकेले खड़ा है, ऊब जाता होगा घबरा जाता होगा, उस दार्शनिक को दया आई, उस दार्शनिक ने एक दिन जाके उस नकली आदमी से पूछा कि मेरे अगर नाराज न हो तो एक सवाल से, और सवाल ये है कि दस पंद्रह देखता हूँ तो खड़े हो, सर्दी में देखो तो खड़े हो, धूप आए तो खड़े हो, रात आए तो खड़े हो, अंधेरी तो उजेली तो तुम कभी उठते नहीं, घबराते नहीं, वहाँ खड़े खड़े नकली आज में हंसने लगा उसमें कपड़े पागल बिल्कुल बड़ा मजा आता है। उस डॉक्टर से पूछा मजा क्या है, उसका मजा है दूसरों को डराने का मजा, पशु पक्षियों को डराता रहता हूँ जो अतीत में वो सब कहा अपने को जान देती अपन के लिए, दूसरों को ऊंझा रहता हूँ कभी कौआ आ गया कभी लौंडी आ गई कभी गुल आ गया, उन्हीं को भला था उन्हीं को बताने में इतना मजा आता है, इतना उनसे डराने में मजा आता है, सबसे बड़ी पसंद रहती है और सब कैसे है अपने को जान लें। उस नकली आदमी को पता ही नहीं कि लकड़ी के डंडों को खोखा करो और सुंडी खोखरे की जगह लगी हुई खोखरे की भीतर उठती हुई सिर्फ बंदी लगी हुई, लेकिन दूसरों से फुर्सत होने तो वापस तरफ जाए और वो कह रहा है कि मुझे इतना मजा आता है दूसरों को डराने कौन फिक्र करेगा, नहीं फुर्सत कौन है सो भी नहीं जाता रात दिन बंदा जा रही है जब तक फुर्सत खजाने के काम में लगा राष्ट्रपति को क्या मजा आता है, एक संपत्ति को क्या मजा आता है, मजा क्या है अगर मेरे पास बहुत बड़ा मकान है तो मजा क्या है, मजा यह है कि जिनके पास छोटे मकान है उनको मैं चला रहा हूँ, अगर मैं दिल्ली के सिंहासन पर बैठता हूँ तो मजा क्या है, वो जिन को मैं नीचे छोड़ा सारी दुनिया की सारी दौड़ उसके को चलाने सारा मजा किसी को चलाना, उस दार्शनिक ने कहा बात तो तुम ठीक ही कहते हो, मजा तो हमको भी बहुत आता है दूसरों को चलाने, वो नकली आज से हमने लगा होने का जरूर आएगा आएगा भी कभी नकली आज तुम सोचते हो कि नई मंडी और डंडी को लगता हुआ मेरा प्रचार के अपने शरीर की जांच करता हूँ, हड्डियाँ डंडियाँ मिलेंगी और खोपड़ी ठंडी मिलेंगी और उससे करने हुए बहुत कर गया कि बात तो ये सच, जब तक हम अपने भीतर नहीं गए तो हम हंडियों और डंडियों और पुरखों की फायदा क्या है, जब तक हम भीतर नहीं गए जब तक हमने उसे नहीं जाना जो ना हस्ती है जो मांस है ना मज्जा है, तब तक हम हड्डी और डंडी और हंडी और पुरखों की फायदा क्या है, लेकिन नहीं सोच सकती क्या सब दूसरे को डराने में लगे, हेडमास्टर मास्टरों को डरा रहा है, हेड क्लर्क छोटे क्लर्कों को डरा रहा है, स्कूल का गुरु कोई नहीं मिल रहा तो छोटे छोटे बच्चों को डरा रहा है, पति पत्नी को डरा रहा है, पत्नी मौका मिल जाए पति को डरा रही है, और इतना मजा आ रहा है कि सर्दी आए गर्मी आए परेशानी हो तो सब किसको अपने को जानने की दूसरे को हम डरा रहे हैं किसके हमें डरा रहे हैं और इधर जाने का उपाय नहीं मालूम होगा, विचार करेंगे विश्वास करेंगे तो बाहर फिर दूसरी बात विचार विचार करता है, विचार का अर्थ है जीवन की किसी भी समस्या के संबंध में बंधे हुए मिटे पिटाए समाधान उसकी बात न कर, जीवन की समस्या खड़ी हो तो नग्न निर्विचार निरुत्तर बिना किसी समाधान के उस समस्या के सामने खड़ा हो, पूरी तरह उस समस्या को अपने प्राणों के दर्पण में बदले दें, पूरी तरह उस समस्या को देखना जानना पहचानना उत्तर की जल्दी मत करना कि कोई बना हुआ उत्तर में दे दू, एक छोटी सी समस्या हम दे साल में आ जाएगी विचार करने में क्या करें, सबसे बड़ी समस्या क्या है आदमी के सामने वो ये है कि हम जान सकते कि हम कौन मैं कौन हूँ, कभी आपने सोचा बैठ के विचार किया कि मैं कौन किया होगा शायद कभी तो पता चला होगा कि मैं समा समा नाम का आदमी समा समा का बेटा हूँ, पता चला होगा कि मैं समा समा गाँव का पत्रकार समा समा स्त्री का पति, तो पता चला होगा ये मेरा नाम है ये मेरा गांव यही आप है ये आपका होने है, किसी के बेटे, किसी के बाप, किसी के पति, किसी पद पर, किसी धन पर, यही बस होना है। इतने ही आप हैं। अभी मेरे डॉक्टर एक मित्र ट्रेन को चलते थे दो चार किलोमीटर और दरवाजे पर खड़े से गिर गए और गिर गए गाड़ी, फिर को कुछ चोट लगी, जिंदा तो रहे, कोई नुकसान न बन गया, लेकिन किस्मत ठीक हो गई, भूल गए उसका नाम, भूल गए बाप का नाम। बचपन के मेरे साथी से मैं उनको मिलने गया, देखने गया, मुझे आप हार पार के देखने लगे, पूछने लगे आप कौन कहाँ से आ रहे हैं। बचपन के साथ गए, मैंने पूछा मुझे नहीं कहता ना, उनके पिता ने जो आपको पहचानने का सवाल किया वो अपने को नहीं पता, वो खुद के नाम भूल गया, चोट खा गया, इस मर्जी दसमका गया, मैं तो पूरी तरह अब भी, लेकिन वो जो रिकॉर्ड था स्मृति का, वो जो टेप रिकॉर्डिंग के भीतर स्मृति वो लगा दो, वो कुछ नहीं। तुम भी अपने को यही समझ रहे हैं, ये याददाश्त कि मेरा नाम क्या है, यही हम हैं। अगर नाम हमारा छीन लिया जाए तो हम खत्म हो जाएंगे। अगर हम भूल जाए कि हमारा घर कहाँ है, खत्म हो जाए। स्वामी राम लौटे पूरी बात और पहली दरबार के घर में हम राजा उनसे सुबह सुबह मिला और पूछने लगा कि सवाल एक छोटा सा सवाल, बहुत लोगों से पूछा कोई जवाब नहीं देता, और आपसे मैं जवाब चाहता हूँ और फिजूल की बातें मुझे पसंद नहीं। राम ने कहा मुझे खुद भी फिजूल की बातें पसंद नहीं, आप जल्दी से पूछे फिजूल की बातें क्यों कर रहे, सवाल पूछिए। राजा ने कहा सवाल मेरा यह है कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, मुझे मिला दे सकते। राम ने कहा अभी मिलना है कि थोड़ी देर शायद, तो बहुत हैरान हुआ क्योंकि और भी लोगों से पूछा था तो कोई उपनिषद कोई गीता अनुमान क्या क्या अखबार जारी करता क्या अभी कर दू, न उपनिषद बोलता न गीता बोलता बोलता अभी मिल रहे हो कि थोड़ी देर पूछ सकते, ये तो मामले कुछ कहते। राजा ने समझा कि शायद समझने में भूलोगे, उसने कमा के शायद आप भूल गए, मैं भगवान के लिए पूछ रहा हूँ ऊपर वाले के लिए, आप किसी आदमी की बात नहीं समझते। राम ने कहा कि अगर तुम आदमी की बात नहीं करते तो भी मैं भगवान की बात नहीं कर मुझसे भूलो नहीं, मुझके लिए उसके किसी की बात समझते नहीं, अब तुम बिजू समय से जाया कर जाए, मैं तुमसे पूछता हूँ अभी मिलना है कि घूमते मुझसे, कभी सोचा भी नहीं था कि सवाल ऐसा आएगा, अभी मिलते हैं अभी आपसे कोई पूछने लगे अभी मिलते हैं, आप भी कहेंगे कि कल आपके स्कूल से जो बात है कल तो अपने बच्चों से पूछो अपने सपने से पूछो घर के लोगों से कि इस पर से मिल लूँ और पता नहीं इस पर से मिलना क्या सब करना है, कोई लॉस तो होगा या ना होगा। तो ज्यादातर तो आप नहीं लौटेंगे, आप सोचेंगे कि मरने के बाद ही मिलेंगे, सभी लोग यही सोचने रहते हैं मरने के बाद शायद कोई ईश्वर से मिलने को राज नहीं हो, वो तो मिलता नहीं है इसलिए हम मंदिर वगैरह चले जाते हैं, अगर वो मिलता होगा हम मंदिर से बच के निकल सकते, डेंजरस खतरनाक है ईश्वर से मुलाकात, क्योंकि ईश्वर से मुलाकात के बाद आप वही नहीं रह सकते हैं जो आप हैं, ये कुछ साधारण दृष्ट साधारण जोखिम नहीं, ईश्वर से मिल के आप दूसरे आदमी हो जाएंगे, ये वैसे ही है जैसे सोना निकल जाता है आप फिर वो वही नहीं रखा देखा सब मछली जल जाए सब खतरा बन जाए, साक्षात्कार सत्य का साक्षात्कार आपसे गुजरना उस राजा ने कहा आप नहीं बोलते ठीक है अभी मिलवा दी, लेकिन कुछ बड़ा हुआ स्वामी रामू का डरते नहीं क्या, डरिए मत, एक छोटा सा काम कर एक कागज पे लिख दीजिए कि आप कौन ईश्वर के पास पहुंचा, ये जो हम उससे पूछेंगे कौन मिलना चाहता तो मैं क्या कहूंगा। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक है मुझसे भी कोई मिलता है तो मैं लिख पा के ले देता हूँ कौन। राजा ने लिखा अपना नाम अपने महल का पता राम को दिया, राम ने कहा इससे नहीं मिले ये सब आप क्या बात करते मेरे मॉल में ठहरे मुझे मैं ही मालिक मैं ही राजा हूँ मेरा ये नाम है। राम ने कहा अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो तुम बदल जाओ, राजा के नाम के बदलने से मैं क्या बदलूंगा, नाम बदलेगा मैं तो नहीं रहूंगा। राम ने कहा एक बात कह रहे कि नाम ऊपर सारा करा बता जा तुम वही रहोगे, नाम को बदलने से सत्ता ले भी दी एक डब्बे से बदले में लगा राम किसी डब्बे को कृष्ण किसी डब्बे को कुछ और नाम पहले भी बदलते सबसे के भीतर का कंटेंट थोड़ी बदल जाएगा लेकिन बदल भीतर तो जो है वो है। राम ने कहा तुम तो तुम ही रहोगे, नाम बदल जाएगा तो फिर नाम तुम नहीं हो। मैं तुमसे ये पूछता हूँ आज महज तुम्हारे पास सब सड़क से बेकारी हो जाओ तो तुम रहोगे कि बदल जाओ। राजा ने सोचा और कहा कि मैं तुम नहीं रहूंगा, अच्छे वक्त मेरे पास नहीं होंगे, मैं नहीं होगा भीख मांगूंगा, राजा नहीं रहूंगा लेकिन मैं तो मैं ही रहूंगा, मैं कैसे बदल जाऊंगा। तो राम ने कहा फिर ये राजा होना भी नाम से दूसरी हुआ, ये भी सिर्फ गैर महत्वपूर्ण हुआ, ये भी सारभूत न हुआ। तुम क्या हो जो राजा के बदलने पर भी नहीं बदलोगे, नाम के बदलने पर भी नहीं बदलोगे। अभी तुम्हारी उम्र कम है, कम बूढ़े हो जाओगे तब बदल जाओगे। राजा ने कहा मैं बूढ़ा होकर भी यही रहूंगा जो जवान होकर हूँ। तो राम ने कहा फिर जवानी भी बेमानी और बुढ़ापा भी बेमानी, फिर तुम कौन हो? वो जो नहीं बदलेगा, वो जो सारी बदलाहट हो जाएगी फिर भी वही रहेगा जो है वो कौन हो? उस राजा ने कहा मुश्किल में डाल दिया। उसके बाद उसने मैंने कभी सोचा, हमने भी नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा। तो राम ने कहा तुम सोच के आओ, क्योंकि मुझसे भगवान पूछेंगे कौन मिलना चाहता है तो मुझे झंझट में मत डालो। मैं क्या कहूंगा कौन मिलना चाहता है तुम्हें खुद ही पता नहीं कि तुम कौन हो। राजा ने कहा तब मैं सोच लूं तो फिर आऊं। वो राजा फिर नहीं गया वापस क्योंकि सोचा नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं अगर कोई सोच ले कि मैं कौन हूं तो फिर किसी भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जानते ही मैं कौन हूं आदमी भगवान के पास पहुंच जाए। ये द्वार है भीतर की जो मैं, इस द्वार को खुलते ही वो सब खुल जाता है जो परमात्मा। हम सब परमात्मा के मंदिर के द्वार बंद द्वार हैं, इसलिए बाहर खुल जाए तो भीतर, लेकिन खुलेगा कैसे? विचार की हमरे विचार की हथौड़ी चाहिए। और विचार का मतलब क्या है? क्या आप बैठ के सोचने लगे कि मेरा नाम ये है तो फिर व्यर्थ हो गई बात। लेकिन एक और बात ध्यान में ले लें, अगर आपने बैठ के ये भी सोचा कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, अगर ये भी सोचा तो भी मैं आपसे कहता हूँ आप सोच नहीं रहे हैं। ये सिर्फ बकवास जो आपने सीख लिए वही दोहरा है, ये सोचना नहीं। ये आपने सुन रखा है, किताब में पढ़ रखा है, लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, आप भी बैठ गए आप बंद करके और कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ, ये आपको पता नहीं है और ना आप सोच रहे हैं। ये भी सोचना नहीं है, ये भी दौड़ाना है, ये भी विश्वास है। आपको कहाँ पता है कि आप ब्रह्म हैं? और अगर पता ही हो जाए कि आप ब्रह्म हैं तो फिर दौड़ाने की क्या जरूरत रह जाएगी? नहीं, ये मत दोहराइए, सिर्फ पूछिए अपने से कि मैं कौन हूँ। और अगर उत्तर मालूम नहीं है तो निरुत्तर पूछिए, पूछिए अपने से मैं कौन हूँ, मत दोहराइए कि मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं, पूछता हूँ सिर्फ मैं कौन हूँ। भीतर पूछिए मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और कोई उत्तर मत दीजिए, सिर्फ प्रश्न को खड़ा करिए और आप हैरान हो जाएंगे, प्रश्न तीर की तरह भीतर घुसने लगेगा और एक दिन वहां पहुंच जाएगा जहां से उत्तर आता है कि मैं कौन, वो उत्तर सिर्फ सोचा हुआ है, फिर वो उत्तर विचारा हुआ, फिर वो स्वयं के प्राणों से निकले, स्वयं से आया हुआ होगा। और तब वो जो उपनिषद के ऋषि कहते हैं, वो जो महावीर कहते हैं, वो जो बुद्ध कहते हैं, जहां से उनके भीतर से आया था वहीं से आपके भीतर से भी आ जाए, और वो उत्तर सोचा हुआ विचारा हुआ हो, और वो आपकी सारी प्रतिभा को जगा दे, और वो आपके भीतर अंधेरे में जैसे कोई दिया जल जाए, कोई सूरज जल जाए वैसा प्रकाश कर देगा। आपकी प्रतिभा में सारी तक गरिमा और गौरव प्रकट हो, आपकी प्रतिभा पहली बार जीवन का प्रकाशित बनेगी, और वैसी प्रतिभा ही जीवन के सत्य की दिशा में और जीवन की क्रांति की दिशा में दूसरा कदम। चाहे व्यक्ति, चाहे समाज, चाहे पूरी मनुष्यता, अगर हम कोई भी क्रांति चाहते हैं तो हमें विश्वासों के अंधेरे जालों से छूट जाना होगा और विचार की किरणों का स्वागत करना होगा। विचार का स्वागत दूसरा सूत्र विश्वास से मुक्ति और विचार का स्वास्थ्य। मेरी बातों को शांति और प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ और उसमें सत्य की तरह परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।